إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لوزان قد فيماني بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى فموجنا كمتك زيادة يا صالنا سلامة متميت محمد صلى الله عليه وسلم. ريو كتك خطبة يانغو نمون ريا نكم بشيه katika miongoni mwa mambo ambayo niliwahi kuyazungumza katika mimbari hii, na nafanya hivi nikiwa ninakusudia moja ya mambo mawili. Jambo la kwanza, inawezekana wakati tunayazungumza haya ikawa kuna baadhi ya watu hawakuwepo, kwa hiyo kukirudia kile ulichokizungumza ikawa ni faida kwa wao. Lakini sehemu ya pili, inawezekana ikawa ni ukumbusho kwa wale ambao walokuwepo, ikawa ima wameghafilika katika yale ambayo tulikuwa tumekumbushana. Na ukumbusho wangu utakuwa unazunguka katika usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aliyomuusia sahaba wake mtukufu Muadhu ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Na tulizungumza kwamba tukisema usia wa mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyomuusia Muadhi, leo kukuleteeni nyinyi kuna mafungamano gani? Mafungamano yaliyokuwepo ni kwamba kanuni za kisheria zinaelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anapofanya khitabu, anapokuwa anazungumza na mmoja katika miongoni mwa watu katika umma huu, basi khitabu hile, mazungumzo yale, huwa ni mazungumzo yenye kuwaenea Waislamu wote kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kwa wanadamu wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Hatukupeleka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa tumekupeleka kwa watu wote. Sema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uwaambie au watu, enyi watu, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi yote. Kwa ni usia ambao sasa unawaenea wanadamu wote, lakini Waislamu ndio wanaonufaika nao kwa sababu wao wanamwamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wanatekeleza yale ambayo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, huku wakizingatia ule kumtii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kupata muongo, ndio mtu kuongoka uongokaji wa sawasawa. Allah tabaraka taala anasema katika Qur'ani, wa in tuti'uhu tahtadu, endapo mtakama mtamtii mtume huyo nyinyi mtaongoka. Hadithi ameitaja al-Imam Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala, na Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ameipa hadithi hii katika daraja la usahihi kutoka kwa mwenyewe Muadhi bin Jabal. Anasema Muadhi bin Jabal أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بيده قم ونمتوم صلى الله عليه وسلم علم كماتا كتك مكنواته نكتك بعض رواية بيديه علم كماتا مكنواته ميوين فقال ونمتوم صلى الله عليه وسلم كسيمكم يا معاذ يا معاذ ايو معاذ والله إني لأحبك ننهاب ميمك الله وكيك ينقو ميم إنكو بين دويوي مسوم صلى الله عليه وسلم كتك ميونغوني موصف ذاك أنا ذو صفيوة ni sadiq al-masduq, ni mkweli tena mwenye kusadikishwa katika ukweli wake. Na al-Imam al-Hafiz al-Aini katika al-Umdat al-Qari ambayo ni katika sharia sahihi al-Bukhari, alipokuwa akielezea hadithi inayofanana na hii, anasema rahimahullahu ta'ala katika lugha ya Kiarabu, inapotokea mtu kuapa, lengo la kiapo ni taukid al-kalam, ni kutilia mkazo yale maneno anayoyasema. Ndiyo maana watu wakizozana inafikia hatua ili kuvunja ule mzozano, basi mtu anaapa, wallahi wa billahi wa tallahi, feni hii ni ya kwangu. Basi mjadala umeisha, labda mtu huyo hana uoga na Allah. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwa na haja ya kuleta kiapo cha kuthibitisha kwamba yeye anampenda Muadhi bin Jabal, lakini akatilia mkazo katika haya ambayo anayotaka kumpa Muadhi bin Jabal. Na wanasema wanaochuoni kwamba mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumpenda Muadhi bin Jabal na mfano wa Muadhi bin Jabal sio mapenzi ambayo yamekuja tu ghafla, bali ni kutokana na namna ya Muadhi bin Jabal alipokuwa karibu na Allah tabaraka taala, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa akijishughulisha katika taa ya Allah, bali anazingatiwa yeye ni katika miongoni mwa fuqaha sahaba, katika wanaochuoni wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari katika Sahih Bukhari ameitaja hadithi kutoka Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake alisema akiwaambia masahaba kwamba khudhu al-Qur'ana min arba'in, khudhu al-Qur'ana min arba'atin, chukueni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Katika miongoni mwa wao akamtaja Muadh bin Jabal, akiwemo Ubay bin Ka'b, yeye mwenyewe Abdullah bin Mas'ud, na Salim ambaye ni Maula wa Abi Hudhafa radiyallahu ta'ala anhu. Na katika kuthibitisha ilmu ambayo Muadh alikuwa nayo mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amempenda, ndio akawa katika miongoni mwa watu wa mwanzo wa kutumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Yemen kwenda kufanya da'wa. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikumtuma Muadh bin Jabal akamwambia, innaka satati qauma min ahli alkitab, hakika yako wewe unawaendea watu waliokuwa kitabu, mpaka mwisho wa hadithi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuhusia Muadh akamwambia, inni uhibbuka, mimi ninakupenda wewe, wa uhusika, na ninakuhusia, alla tala'anna, usiache kuomba, taqul dubura kulla salati, ukawa unasema mwisho wa kila sala yako, allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, kuyasema maneno haya. Niradi hii au dua hii ni maarufu sana kwa sisi, pamoja na kwamba kuna ikhtilafu kwa maulamaa juu ya sehemu ya kuisoma nyiradi hii. Baadhi ya maulamaa wanaona kwamba yenyewe inasomwa baada ya salamu, wakaijumlisha katika zile adhkari baada ya sala. Lakini wanaochuoni wengi wamefanya tarjihi, wametilia nguvu kwamba dhikri hii au dua hii huwa inasomwa kabla salamu. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana katika jambo katika kuelezea jambo hili. Vile vile Sheikh Albani rahimahullah ta'ala naye ana maneno mazuri sana katika ufafanuzi wa hadithi hii, kwamba wakasema wanawachoni hawa wawili kwamba dubura sala, ikiwa inakusudiwa adhkari dhikri, basi itakuwa maana yake ni baada ya salamu, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man sabbaha Allah dubura kulli salati 33 wa hamida 33 wa kabbara 33 fa tilka 99. Kwa hiyo hapa inakusudiwa baada ya salamu. Ama hadithi hii, kwa sababu imekuja katika mlango wa dua, wanasema hii maana yake makusudio yake ni kabla salamu, kwa sababu mtu anapokuwa katika swala ndo anakuwa karibu zaidi na Mola wake, na hapo ndio sehemu ya mtu kuyaelezea yale ambayo anayoyahitajia kwa Mola wake, na hasa ukizingatia yale yaliyobebwa katika hadithi hii, kwa sababu makusudio sio tu kusema maneno haya, allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ni kuangalia kile kilichobebwa katika muktadha wake, katika yale yanayokusanywa na maneno haya matatu. Jambo la mwanzo ni kumtaka Allah msaada juu ya kumkumbuka yeye, allahumma a'inni ala dhikrika. Na neno dhikri kwa maana fupi ni kumwomba Allah msaada juu ya kukufanya wepesi wa kufanya ibada zake, ndo maana yake kwa maana fupi, kwa sababu neno dhikri linakusanya sala, utlu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis sala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر كتك سورة ينكبوت الله تبارك وتعالى من بيام تومي صلى الله عليه وسلم ثم كده كده كده كده كده ومن أصوم القرآن نأسم مش صالة وانك حقيقة يا صالة إن مزيري يمتنا مبو متعفنا مبو مبايا ولا ذكر الله أكبر نصالا نذكر الله إذ يقوى قوة فكين ذكرنا معنا فيه يقوم تجي الله تبارك تعالى من تسبيح الله تعالى وحمده ووصفه بصفاته الكمال ونعوته الجلال كتشكلكم سبح الله تبارك تعالى نكم حميد يي نكم سفيا يي وصفاتك ذي ذكوة نزولي نصفاتك ذي ذكوة متكوكا نانديو مانا نسنة ونبسكي أذانا umtaki Allah msaada wa kuja katika iswala muadhina na kuadhina fasahiya ala sala hayya ala alfala njoeni katika sala njoeni katika mafanikio bas haraka sana mtu anatakiwa atake msaada kwa Allah la hawla wala quwwata illa billah hakuna nguvu hakuna uwezo isipokuwa kutoka kwa Allah tabaraka taala usichukulie kama ni jambo la kimazoea kwamba ikifika dhuhuri unakuja msikitini kuswali, alasiri unakuja msikitini kuswali, ni jambo la kumtaka Allah msaada katika hilo. Wasta'inu bisabiri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in. Kwa jambo la mwanzo katika usia wa Mtume SAW sallam kumuhusia Muadhi, anamuhusia kwamba kumuomba Allah msaada juu ya kumfanyia wepesi katika kuzifanya ibada, katika kuziendea ibada, iwe ni sala, iwe ni kumtaja mwenye Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah na mfano wa hizo. Kipengele hiki cha zikiri sisi kwa leo Waislamu wa leo tumeghafirika nacho sana. Ukiona mfano ni mtu wa sunna anafanya azkari, basi sana sana inawezekana zikawa ni azkari zile labda baada ya sala. Tena kwa watu wengine, kwa sababu maelekezo yalokuja kutoka kwa Mtume Muhammad SAW kwamba azkari hizi huwa hazifanywi kwa pamoja, kila mtu anafanya kivyake, na ndio maana zikaja kwa namna tofauti tofauti kulingana na mazingira ya yule mfanyaji vile azkari zimekuja. Baadhi ya riwaya ni kusema mara kumi kumi, subhanallah mara kumi, alhamdulillah mara kumi, Allahu akbar mara kumi, umemaliza ukaondoka. Na zimekuja baadhi ya riwaya ni kusema mara 33 33, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, au unasema mara 34, au unamalizia la ilaha illallah wahdahu la sharika mpaka mwisho. Na imekuja zimekuja riwaya kwa maana Allah subhanallah mara 25, alhamdulillah mara 25, Allahu akbar mara 25, la ilaha illallah mara 25. Hii ni kulingana na mtu mazingira ambayo alikuwa nayo. Inawezekana mtu amekuja kuswali adhuhuri, lakini kuna baadhi ya mambo yamempinga akafanya adhkari hizi kwa ufupi katika idadi ya mara kumi kumi. Sasa kichochoro hiki kwamba kwa sababu kila mtu anatakiwa afanya adhkari peke yake, na ndivyo dini ilivyoelekeza kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ile maelezo nilisema kwamba itabidi imamu awe anawafundisha watu halafu wakishaelewa ili jambo liishe, haliwezi kuisha kwa sababu kila baada ya siku tatu wasaliji wapya wanaingia. Kwa hiyo watu warudi katika asili ile ile. Kwani si walikuwa masahaba wanasilimu wanaingia kwenye Uislamu? Sasa Mtume SAW mbona hakulifanya hili? Sio hilo tu, bali ya kuwafundisha kusoma alhamdu kwa pamoja, kwa sababu yenyewe ni nguzo katika sala, atawalazimisha kulifanya hili jambo ambalo la sunna. Kwa hiyo utaratibu utabaki vile vile. Hivi adhkari kila mtu anajifanyia peke yake, lakini usio uchocholo. Sasa mtu baada ya swala akakimbia nje. Nje kwenye, ndugu zangu, kumechafuka. Hatusemi kwamba lazima adhkari ifanyike msikitini, lakini ukifanya masuala kutoka kufanya adhkari sasa baada ya swala ndani ya msikiti ukatarajia kwenda kuzungumza huko nje, huko nje, ndugu zangu, ndo kumejaa siasa, kumejaa mpira, kumejaa fulani kadha fulani kadha, ndio tulikuwa tunayo. Kwa hiyo kupitia hotuba yangu ya leo, natoa nasaha hasa kwa vijana na kwa Waislamu wote kiujumla, kwamba inapomalizika ibada ya sala, wewe na utulivu katika kuzifanya hizi adhkari, kwa sababu zina fadhila nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia hatua ya kusema kwamba anayedumu kuzifanya adhkari hizi, sasa shida hiyo labda hujui kuzisoma, kuzisoma, kwa sababu katika hadithi imekuja, anayezifanya adhkari hizi usamehewa dhambi zake zile ndogo ndogo, hata kama zingekuwa mfano wa povu la bahari. Fadhila kama hizi unazipoteza. Kuna kusoma ayati kursi, natakiwa ujitahidi wewe kama Muislamu uijue. Man qaraa ayata kursiin dubura kulla salati lam yamna'uhu min dukhul aljanna illa almaut, yoyote mwenye kusoma ayati kursi mwisho wa kila sala yake ya faradhi, hakuna kinachomzuiria mtu huyo kuingia peponi isipokuwa kifo. Unaijua? Na kama uijui, umechukua hatua gani ya kutokuja kuijua, au umeridhika na hali hiyo hiyo? Mbona kuna mambo ambayo hayana maana yoyote watu wanayajua? Kwani kule kujua usajili wa timu fulani au sijui kikosi cha timu fulani kuna maana gani? Mimi nitahitaja aya moja tu katika Qur'ani katika suala la zikiri. Mimi kwa ufahamu wangu mdogo, naona katika miongoni mwa maeneo ambayo ni mazito sana kwa mwanadamu, basi ni watu wakifika katika uwanja wa vita. Allah tuhifadhi na hilo lisitokee. La tatamanna ulikaa adui, Mtume sallam anasema msitamani kukutana na adui, msitamani jambo hilo. Lakini kama Allah ameshakadiria ikawa hivyo, hakuna sehemu nzito kama sehemu hiyo. Sasa pamoja na uzito wa sehemu hii, Allah tabaraka taala kitu ambacho alichokisisitiza, akasisitiza vitu viwili watu wanapokuwa katika viwanja vya vita. Kitu cha kwanza akathibitisha kwamba kwanza watu wawe na ithibati, wawe na uimara katika kukabiliana na adui. Na jambo la pili, Allah akawataka watu wamkumbuke sana Allah tabaraka wa taala, wamtaje sana Allah tabaraka wa taala. Katika surati ya Anfali, Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu, enyi ambao mliamini, mnapokuwa mmekutana na kundi la maadui katika uwanja wa vita, fathbutu, kuweni imara. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mtajeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Sio jambo dogo hili. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu mafanikio yao yote, iwe katika dunia yao na nini, yanamtegemea Allah tabaraka taala kwa asilimia mia, sio asilimia sabini alafu asilimia thelathini kuna sababu nyinginezo. Asilimia mia. Jambo hili si dogo, mpaka Allah akalisikitiza katika maeneo hayo. Kwa hiyo dhikri, ndugu zangu, suala la nyiradi ni suala la kulizingatia, kukithirisha kusoma Qur'ani, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote inaingia katika dhikri. Leo ni siku ya Ijumaa, tayari tunaingia katika kuimaliza hii Ijumaa yenyewe, kwa sababu tushafika katika wakati wa dhuhuri huu. ambao kwa leo ni Ijumaa, tunasema ni wakati wa Ijumaa. Kwa hiyo tayari nusu ya siku katika siku ya Ijumaa ishaisha. Ni sunna katika siku hii ya leo. Katika hadithi Mtume sallam anasema, fa akthiru alayya salah, fanyeni wingi wa kunifalia katika siku ya leo. Aya, tufanye kwa wingi katika Kiarabu unaanzia tatu. Sasa hebu jiulize mwenyewe, tangu umeamka asubuhi umemswalia Bwana Mtume sallam kwa zaidi ya hizo mara tatu, au ni pale uliposwali swala alfajiri kwa sababu katika tashahudi kuna kumswalia Mtume sallam na umemaliza? Umelifanya hilo? أقول هذا أستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، وقت وسيكو تنقلها لسيس ونعدام. Kuna mambo mengi sana yanayojiri. Na ndio maana katika miongoni mwa mazungumzo yanayopita katika vinywa vya watu, katika yale yanayotokea wakati wa usiku, kuna mtu mwingine akiamka anasema sijui nimechanja chale, mwingine anasema sijui kuna nywele zangu zimenyolewa. Almuhimu ni mambo vurugu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akayotoa maelekezo kwa sisi wa Islam katika utaratibu wa kufanya ili iwe sababu ya mtu kuepukika na haya. Katika hayo akaelekeza utaratibu mzima wa namna ya Muislam anapotaka kulala: achukue udhu, alete zile azkari. Maka mke wa mwanae Fatima alikwenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kuchoka, akawa anaomba atafikiwe langalau mfanyakazi wa kumsaidia kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa maelekezo afanye nini ili aondoke uchovu huo, na akafanya hayo maelekezo, uchovu kaondoka. Nako ni kuleta zile tasbihati tunazozileta baada ya sala, zile zile mtu akazileta kabla ya kulala. Mtu kusoma muhadhataini pamoja na surati al-Ikhlas kabla ya kulala, na kujipulizia katika vinyanya vyake na kujipaka katika mwili wake. Haya yote ni katika sehemu ya kuondoa matatizo hayo. Mtu kusoma aya za mwisho, aya mbili za mwisho katika surati Bakara, man qaraa ayatai min akhir surati Bakara kafatahu, yoyote atakayesoma aya mbili za mwisho katika surati za surati katika surati Bakara kila usiku zitamtosha hizo. Wanataja wanaochuoni zitamtosha na nini, wakataja katika minal afat, kutokana na majanga na matatizo, kutokana na mambo ya sihiri na mengineyo. Yafanya hayo ukiwa na yakini kwamba haya maelekezo yametoka kwa Mtume za sallama, ambaye wama yamsiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yafanya hayo. Lakini kwa masikitiko makubwa, eti utashangaa kuona ile jamii ambayo imekuwa mwongozo wa utaratibu wa kulala ili kujiepusha na matatizo ya mashetani na mengineyo, ndio wao wanaopiga kelele duniani. Hatuzungumzi hivi kwa lengo la kutaka kuwachekesha watu katika hutuba, lakini katika miji yetu, kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam ambalo sisi tumekulia, katika jiji hili ambalo tunalifahamu, kuna jambo fulani la kiukuzi ukuzi waga linatokeaga alafu linapotea. Sasa je, ni la kweli au si la kweli? Hebu tulihukumie kama hivyo lilivyo, kwa sababu watu ndivyo wanavyozungumza. Nasikia bwana huyo sijui kuna popo bawa anawaingilia wanaume kimaumbile, kinyume na maumbile, ili uepukike na popo bawa lazima ulale nje, sijui uchukue ndimu yake, huo wote ukuzi mtupu. Alafu ukifuatilia yule popo bawa sijui kaonekana Mbagala, sijui kaonekana Gongo la Mboto, sijui kaonekana Buguruni. Yaani miji ya Waislamu, Waislamu hawana mwongozo wa kulala, ushetani awasumbue. mbona tu msiba siku akaonekana Makaki? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Wachukue tahadhari wale watu wote wanaokwenda kinyume na mafunzo ya mtume huyu, watakuja kupatwa na fitna au adhabu kali. Ndugu zangu, turejeeni kwenye dini, ndiyo ufumbuzi wa matatizo yetu. Lakini kinyume na hivyo, shida, matatizo na mitihani mbalimbali itaendelea kutukabili. Sasa mtu ambaye kapewa mwongozo wa utaratibu wa kulala, alafu eti alale nje kwa sababu ya kumkimbia shetani, ndio hiyo fitna. Sasa unalala nje, fanya hizo adhkari ukiwa na yakini, kanunueni vitabu vile Hisnul Muslim, vimetoa miongozo ya utaratibu wa kulala, sio utaratibu wa kuvaa nguo mpya, sio umemwona mwenzio kavaa nguo mpya umwombe dua, sio ukimwona mtu mlemavu ufanye hili, yote maelekezo haya yote kafundisha Mtume kwa sana. Nafikiri kulingana na muda tutakuwa tumeishia katika kipengele hiki cha kwanza cha Allahumma a'inni ala dhikrika. Ewe Mola, tufanyie wepesi juu ya kukumbuka wewe. Zikiri ina maana sana, lakini kiujumla wake ni ibada zote. Kumwomba Allah tufanyie wepesi juu ya namna ya kukimbilia katika swala, katika saumu, katika kumtaja yeye na mengineyo yanayofungamana na ibada. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.